الرحمن الرحيم باب ما جاء في الرجل يصلي وما هو رجل باب ده فبيان داغ كي چراغ دي دي فبارد يوشل كي كي مشكي وما هو رجل نود سر يوشلي یو امام دے یو مقتدی دے نددوی دا مشکول و طریقہ بسید ادھا غلق را دیجئے کٹا رہے نا وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بن عبد الرحمنِ قَالَ عَبْتُوَارُ عَنَّ مْرِزْنِ دِينَا عن فريد مولى ابن عباس رضي الله عنهم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وصليت مع مسترد النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة يوشفا فقمت عن يساره زدر درهم داغي جسترفنا فأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم براسي دالله حبيب زما سرمي وليو فبعد رواياتك غبرا غلي فجعلني عن يمينه نزید رسول مختلف طرف تا فمسکی دا دست طرفنا کل شا طرف تا کی طرف للا وستو نگورا یو معمون مقتدی یو با دا امام کی طرف تودری او دا مذهب دا جمیع اہل العلم دے امام نووی قدیبان اجماع ذکر کرد دا امت قال ابو عیسا امام ترمیزی وی قدیبان کی حدیث دینا نصر رضی اللہ عنہونا عمق کی تیر سوچی مشکر و نبی علیہ السلام قدد دکم و رود دکم آسی بانی نگو افاقا منی ایمینی ہی زیران طرفی طرف لوگ رولم او اغدوا زنان زمون رست پسف کی ادری دی نتیو قف دے دو زنان جی زنان زمان ترست سب جو کی او دایو مقتدی بد امام کی طرف دو ادری گی دانس رضی اللہ عنہ حدیث امام مسلم ذکر کرے رحمہ اللہ قال ابو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهم حديث حسن صحيح والامر على هذا عند من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمل لقديم فنزد اهل العلم دا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعدهم سجرين المسلمين قال دیوائی راتا رجل کرشی سر مال امام الامام سرا لیقوم ایمین الامام دیبن امام خی طرف لودری بی یو مقتدبا دیمام خی طرف لودری بی دو امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ امام ابو یوسف رحم اللہ چدا مقتدی بن امام سارا بلکل برابر ادلیمی نگا مخی نگا رشتوی امام محمد سے وہی لوگن تو رشتو دیشی چدا مقتدی پنجے دے امام دے دیتو سر لگی وید دلیل پہ اعتبار دا شیخین قول راجح دے قد امام محمد پہ قول مانے دا خلق تعمل دے او اخوتن دا دے زکا کلب مقتدی دے امام ننوان دی کی گندا اندیشاو یرد اچرا مقتدی نوان دی نشی زکا دے جمہور علماء مسلک دارے چی مقتدی دے امام ننوان دی شو نزد پرموس کی فساد را دی او اقتدائی سی کی گنا دیو جنر احتیاط کرنا زمون پا مذہب کی فتور امام محمد رحم اللہ پا قول اللہ باب ما جاہت الرجل یسنی مار رجلین باب پا بیان دا روایت کچھ راغلی دی پا بارد یو سڑی کیچی مسکئی ددو سراب وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ أَنَّ الْحَسَنَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ لِي فَرْمَايَ صَحَابِي أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حکم کریم تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کننا ثلاثا کلش مدریو ایتا قدمنا احدنا یوب منکی رسل مختیشی عزب ورپس مقتضیان شی امام عیسیٰ اکری باب کی حدیث دید ابن مسعود رضی اللہ محمدون پدیباق کی حدیث دید ابن مسعود عوض جابر رضی اللہ عنہم آدان سبن مالک رضی اللہ عنہونا اے ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث دا سے لیوداد دوی مسلک دا مسند احمد دے ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث ذکر کرے اسد ابن یزید و ازاو نماتر القما وردن نشف ابن مسعود رضی اللہ عنہ بالحاجرت و غرمک و ماسکفین کی ناغد ماسکفین مسکر چمت جمر آتی فقمنا خلفو منت دوار رسو دیدو فاخذ بی ایدی و ید عمی زمالا سیونی و زمادت رلا سیونی و سمجالا حدنا یمیه یعیسی طرف لو درولو والآخر و یساری و بلی بس طرف لو درولو فصففنا صفا واحدا مدرعو وارو امام و مقتدعان یو صف جوکو یو مقتدی فی طرف لو بلگستا ثم قال هكذا بيدار رسول الله صلى الله عليه وسلم يسنو اذا كان ثلاثه ذاكار به قولو چی کل بدری امام داؤد امام نسائی دی حدیث مانا ذکر کرے حضرت دے شراح الفاظ برام شی حدیث دے جابر رضی اللہ عنہ دارے دیو ادرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کول زرالن نبسترت ادرد نظم علاسیونیو فادارنی نزیر آتاوکم حتی قامنی یمینی ہی آو دیخی طرف تو درن دیارار جبار ابن سخر علی اللہ دا حبیب بس طرف تو دیدو فا احردی یعیدین علی اللہ حبیب زمون دا دعا اللہ سنو نیون فدفانا منتدا سرست تدیکا انترا کہتا کامنا خلفہو دوار رست درولو دوار رست درولو دا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے دا سے کول حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ قائل لے دیما بو سره مولا دلیل دی مسعود رضی الله عنه دا اثر دی. علماء د دې مختلف جوابونه کړي وي دا ټول دلیل د لوح منسوخ شي. او مسعود رضی الله عنه ته وی غالبا د نسیلم برو بعد دام ویلی چی دار ابن مسعود رضی اللہ عنہ دا عمل دا زید تنگی دا وجنو دا زید تنگی دا وجنو بعد ان نورم جوابو نا کری دی آباد علماء کرامو د دې حدیث نور مختلف جوابونه کړي چې غیر سنت ذکر کړو. امام بوساوی حدیث سمرا حدیث حسن غریب او من قدیر پنی جاہلین مقال دیوائی راکانو ثلاثتن کلش مقتدیان امام و مقتدیان دیوی قام رجلان خلف الامام نوزری کی ودا درسلی دی امام نرسو روایت شوید ابن مسعود رضی اللہ عنونا انہو شل بعلقم والاسود دمسکر و فالقم و فاسد فاقام آهدهما یمینی او درولی او دیود دی دوارا نقلقی طرف تا او بلگس طرف تا و رواہو او در روایت کرو دی نبی کریم علیہ السلام نا وقت تکلم بعض الناس و ای تکلم کرو بعض خلق پر اسماعیل ابن مسلم کی جرح حدیث کی تیر سوال مکی من قبل حفظی د جهت د حفظ د زنا د جهت د حفظ د زنا بارے ما دوسر سے مسئلہ کمو محمد ابن سیرین ویداد مسعود رضی اللہ عنہ سدا ذکری نکان لدویق المکان داد مکان تنگیوا دارن امام تحامیم داستی ویلی او فتح الباریک ابن حجر رحم اللہ داستی ویلی اگر کمی تنگی رجا خیر دے مقتدیان دے سب کو شکل کے مزان سر و دروشی وی ضرو از ضرورات تبیخ المکروحا یو چه مکروح ہے خوشی ضرورت جی نذ ضرورت توجنا مکروحات رواقی کی بیا پسی مسلم شریف تراغلی چیزی مسعود رضی اللہ عنہ دغشان کلی اجانا لاسون اندی پلو گرے مخلاسون پروکو کی پزنگونو کی دکر داغی که داسی مراقب دیگه چه دا لحسن و لحسن دوار اجوز کی از دوار اخو پا منس کی که دا پتونون پا منس کی دا مذر ابن مسعود رضی اللہ عنہ خنور علماء و صحابو دا دی مخالفت کرے دی ویج ریمان سر ادوک سانی دا برسو دیگی امام مسلم دا حدیث ذکر کرے خو و عجم و یعنو ملاتانو سلاسا دو علماء و اجمال چه امام و مقتدیان دری ندازو قسان درستو دری او یو سرے بد امام خی طرف لو دری او قدی اجمالا باب ما جا فی الرجل سلی و ما هو الرجال و النساء طول طریقی دین اسلام در تحائی باب دے پر بیان داغ کی چراغوی دی جوسرے مستے او دسر رجال و نسارین و سبکی و بہی قال حدثنا اسحاق الانصاری قال حدثنا معن قال حدثنا مالک ابن آنس عن اسحاق ابن عبداللہ ابن ابی طلحہ رحمهم الله انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان جدته ملیکا چی بیشک نیاد دی انس رضی اللہ عنہ چی ملیکے نمو دعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لطعام دعوت ورکڑ و راہوست دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکار رسوان سناتو چی دی ورکت تیار کرو فاکل منہو نل اللہ حبیب دعوین فراد کرو سم مقالبو قومو پورت شئی فلن صلی بکم چی تاسو لگو جوکم دا نفرو تبرکانی جدی پکور کی کول اپا نفلو کی اے چی بلنی آوازون نین جمم سیدا قال آنس آنس رضی اللہ عنہ فقمت زرا پورتک ملا حسولنی او پوزیتا لنا چی زمونگ پارو قد اسودا چی آغتور شویو من طول مالو بسا دوگ دوالی داہن چی آغا استعمال کرے شویو دیر سے پودے جرے استعمال شی نطور شی فنزوحتو بالماء نما آغتو بوسر چرکا کرو چی نرم شی او پاک شی صفاش فقام علیه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او در دلو لگی سنام فدغ پوزی دمرا جزی و چزور پوزی و صففت علیه انا والیتیم او صدوکما والیتیم و یتیم داد ضرور صدوک روما و یتیم و راور سراغینا والعجوز من ورائنا او بدیز من رسطوا فسول بنا رکاتین سمن شرفا منت مشکل و درکاتا ویر اللہ حبیب تنیو اے سمن شرفا کورتنا ویر مزن لار فدی حدیث کی گروہ خور نفل کا جمرہ دلی فکور کی او ماشن دے سلی طرف سب کی ولانے او دنانو دے سب تاخیر دے دے سرونا او خضب و فضان لے والی پسف کی ادری دنی او راقی سرانو بلا فضانا او دیکی ہوئی سید مزد ماشن چرم امیز لی او دسن سہیدے پدی طریقے منتمجو کو امام شافعی مولا کو نوافل کی دے جماعت جد جواز دلیل دی حدیث نہ دی تھی احناف کو نجم گورا کو نوافل کی استسقا کی جمشتا تراویح کی جمشتا صلاة کسوف کی جمشتا دین علاوہ وی نور نوافل کی جب جائز دا قرابل دورتن کی گی رابل الورتن کی قال ابو عیسیٰ سوحان سن عدیسن صحیح او من لپنی پدی پنی زہل علم دیوائی اذا کانا مال امام رجل و امراتن قلت امام سر یو سر مقتدید یو یو خزان و قام الرجل و یمین الامام ادری کی بدا یو سر امام کی طرفتا والمرأت و خلفهما خضب دلی دوارن رستوی وقد احتج بعض الناس او دلیل والے بعد خلق پدی علی فی اجازت السلاتی فی اجازت نموس کی دا کان الرجل کرے جی سر خلق صف وحدو دستفن رستو یوانی وقالو لیو ان صبیع لم تکن له سلاتن نماشن دفارق فرد مجنی وکانا آنس خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحده تبوئے کہ آنس رضی اللہ آنس رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام پسی آواز ولیس نمر علی ما ذهبوا الیہ وَإِنَّ دَيْكَ آرَغَتِ دَيْرِ تَسْرِيلِ النَّبِيَ صَلَى اللَّهَ عَلَىٰكَ مَقَامُ وَعَلِ يَتِيمِ خَلْقَهُ لِيَتِيمِ سَرِ رُسْتُ وَدْرُونَهُ فَلَوْلَعَنَ النَّبِيَ صَلَى اللَّهَ عَلَىٰهِ سَلَامُ کچره نویچ نبی ری سلام نگر غلیت اندکارم لما اقامن یتیم ماہو نبیال یتیم دزسرو درولنا ولا اقامه ایمینیه ولا اقامه او خام خاده دیو درول ویمینی خی طرفتا وقد روی آنس ابن آنس عن آنس رضی اللہ عنہ انہو سلم عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قامو یمینیه یواد المسکول مخی طرف لے ادرولے وفی هذا الحدیث دلالت فدی حدیث دلالت انہو اذن نماز صلی اللہ تتو عند اللہ بی مسکل و نفلی اراد ادخال البرکت علیہم اراده لرمی ود داخلون دا برکت پدویر چید ایمان دعوت را خودی کور کو لمزو کنم چلا ورط پدی که خیر و برکت راونی باب من احق بالاماما باب دے تو بیان دی کی چی سوگ دیر حق دار دی پا اقامت سرا بالاماما دی اقامت ہے بالامامت سو دیر حق دار دی پا امامت بانی وبهی قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش رحمهم اللہ رحم الله حدثنا محمود بن عيلان قال حدثنا ابو معاويه وابن نمير عن الاعمش عن اسماعيل بن رجاء الزبيدي عن اوس بن زمعج رحمه الله قال سمعت ابا مسعود الانصاري ويواردني ابا مسعود الانصاري رضي الله عنه یقول دی فرمائل چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی یعم القوم اقرأهم لکتاب اللہ امامتی بورکی قوم تدیر قارد دین اللہ کتاب نفارا فینکانو فی القراءت سواهم کوئی دی پترت کے برابر فآلمهم بسننا نو سوچ پا سنت طریقو دیر پوئی گیا با امامتی ورکئی فا انکانو کلی دیئی سے سنت سواؤں پا سنت و علم کے برابر فا اقدمهم حجرتن سوچ لو آن دیر پا حجرت کی فا انکانو فیل حجرت سواؤں آوگا پا حجرت کن برابروی فا اکبرهم سنن دیر مشد دینا پا عمر کی ولا عمر رجلو ولا يؤمر رجل امامتي بنشور کی دیو شری تفی سلطانی ہی پزید مشریو دن کی انداو کی ولا يجلس ولا تقرمتی ہی فی بیتی ناستب نشکی دی راغدی زد پزے اغلب اس طرق ولی دلی جانی ماغ دے داغد پارا کرسی او تخنے نو پدی من کینی داغت پا کور کنلا بیزنی مگر داغت پا اجازت قال محمود قال ابن میفی حدیثی اقدمهم سنن دا اکبرهم سنن پدی دا اقدمهم ویلی دا مسئلہ در تا ذکر کئی تاکو دا فکر کتابوں کم ویلی دا دی حدیث پا من آغان امام احمد امام ابو یوسف رحم اللہ اقراء حق رق امامتی سرد آلمنا او دا اقرانا اثر مراد دے چی تجوید او قرد کی زیاد ماہلوی او قرآن ورط زیاد یادی امام مالک و امام شاہ رحم اللہ یو روایت د دې امام احمد او د امام یوسف مطابق رحمهم الله امام ابو حنیفه امام محمد رحم الله او عالم او فقه دا په اقرا باندې غوړه ده د امام سے دلیل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرض او وفات هغه حال ده یمرو ابا بکر صلی الله علیه وسلم بالناس تاسو ابو بکر رضی اللہ عنہ تو کبو کئی جو خلق لئے امامتیو کی نگر امامتی اعلن لورکا اور اللہ حدیب یہ دیو چوبی ابن کا دا پتھولو کلوی قاری دے ابو بکر رضی اللہ عنہ اعلن گر دیروان دے کپا اقرا چوبی ابن کا رضی اللہ تعالی عنہ دے او دای وای چې د صحابه په زمانہ کې اقرا او عالم یو شی فرق نو نن زمانہ قاریان خو تجوید او قرطو کې خمور علم ورسرنی په هغه زمانہ کې اقرا به ټول کلی عالم مو ځکه صحابه د قران عالمانو اهل لسان په جبه پویدل او دا علماء او دا ذکر کئی وی پا قرآن کی سوخ پوئی گی ندی دا مزلی او حسی سر تعلق دے چی قرآن دے او دا علم تعلق دا تور مستر رے پدی کی بسجد سہو راضی پدی کی فساد راضی پا مسک صحت و آدن صحت دا تور دا علم سر تعلق لری دا تور دا علم سر تعلق لری ندا اختلاف اپدی باپ کی دو نمائے کرامو اپدی ترکیب دیدہ خبر ذکر کرے گا وفی الباب اپدی باپ کی دا ابو سعید او دا انس بن مالک او دا مالک ابن الحویرس او دا عمر ابن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہم روایت نبی ویلی امام ابو عیسیٰ حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث حسن سیئن او من قدیر پنی دالین مقابلے حق ناس بل امامتی اقرام لکتاب اللہ دیر حق دار دخلقن پا امامتی اغدیر لستن کے بدوین لکتاب اللہ لرا وحالمهم بسننا وچخپوئی پسنت طریقو وقالو دے صاحب المنزل احق بل اماما خاوند کور دے حق دار دل امامتی کم دے کسو کہ امام نے نو دے گئے امامت کی کئی بار والا لی نہ کئی وقال بعضم بارے اداد نصاحب المنزل چکل اجازتو کی خاوند کور لغیر ہی بلتا فلا باسا یسلی بہم بیابات نشجرے ورکت جب مجھو کی وکارہ ہو بعضم بارے کی اجازتو کی نمک روائے وقال دیو اے سنت ویسلی صاحب البیت سنت دارے چی موزو کی خاوند کور ویر دی احمد بن حنبل رحم اللہ او قول نبی علیہ السلام لا یعمر لا یعمر رجل فی سلطانیه امامتی بنیشی ورکی دیو شرید داغد کورو دو کومت و تسلط پدے کی ولا یجلس ولا تکریمتیه نمناس تکی ریشی داغد عزت پدے سی بیتی داغد کور کے اللہ بیز دی ہاں کا اجازت تو تم خیر سے جا امامت اجازتیوں کو فیدا دینا فارجو ان رزن فی الکل او کرے کی اجازت تو کنزو میں ساسن کی اجازت تو بیا پدے تولو کی پتولو کی بے اجازت کی امامتی کی بم اجازت کی آو دارنگی دا داغت ناس تی پزے کے وم اجازت وی ولم یربی باسم ندے کتنے پدیس باخزا ادن لہو یسلی بی چکرورت اجازتو کی چمود و قدویتا اجازت سر بیا سیدے وَإِذَا فَلَوْغُرَا حدیث کی ابو داود شریف سے راغبی دی من زار قوما فلا امهم ولی امهم رجل منهم سوچ لیو قوم زیارت و ملاقات ترائبی دی امامتی نور کئی امامتی دیور کی دیتے و شرید دوینات دین بغیر بلسوک دی امامتی ولور کی باب ما جا ایدا اما حدکم الناس فلیخفف باب دی پمیان دا حدیثو کی چراغ دیوی چکل امامتی ورکی او پتاسو کی خلقو تانو دے دی تخفیف کئی مند دے رگر ندنی تخفیف دے کئی زان لگی سو اگد گتولش نو کئی و امامتی کی دی فرائض واجبات او دو سنت و خیال تا دی و دیر دی اگدینا حسی نچال تکلیفنی و بهی قال حدثنا قتیبتو قال حدثنا المغیر ابن عبد الرحمن نبی الزن علی عن الاعراج عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال والنبي كريم عليه الصلاه والسلام فرمائے اذا اما احدكم الناس فليخفف كل شيء ما امتي اور کہو پتہ سو کہ خلقنا نو دے جی مزسان و مختصر کہ فان فيه مصغير فجوی کی بوڑو کئی والکبیر و بودا بئی والدعیف کمزور بئی والمرید و بیمار بئی ندی تو رخیال جو ساتھی جما پسی بودا دان والار دی معشومان دی کمزوری دی بیماران دی ندی رضا کی سوچو کی جز بیمار اندو رو بدمس کولے شب فیدا صلی وحده کلچ مسکی وعده فلیسولی کیف شاء نمز دیو کی سنگی چی خوخشی کخو گدو گدی کئی آو کا مختصر کئی آو کا دی باب کی حدیث دے پدی باب کی حدیث دے دادی ابن حاتم رضی اللہ عنہونا دانس و دا جابر ابن سمرا و دا مالک ابن عبداللہ نا و دادی واقد و دا عثمان ابن العاصنا او دادی مسعود و دا جابر ابن عبداللہ و دا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہونا نگورا چموز کئی ندائی خیال دے ساتی چی چرتا پچا بانی موز بوج نشی دیر خیال ساتی او موز دے مختصر کئی امام عیسا و حدیث دابی غریر رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح او دا قول دا اکتر و اہل علم دے اختار و دے ورکڑے دا خبرہ اللہ یطیل الامام والصلاتا ندی اگدوی امام سے مزمخافت المشقت دی یری دی تکلیف و مشقت نال الضعیف والکبیر پا کمزور و بڑا والمرید و پا بیمار او بزنانون دی دبلہ بن زکوان او عرجن مراد عبد الرحمن بن حرمز دی المدینی و یکنا باداود و هر حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال فرمائي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم دير دير سان فخلقك فمسك في تمام او سرد دیر چی موز بے پورا کونو تاغوی کی با فرائض واجبات دسنن و مستحبات و لحاظمو موز بم پورا او لند و مختصر بمو او ربا لکری جدا تخفیف دا و تقیرت کی کیت لگو آئے روکو خیر تکوب دکے سجدہ تعدیل الارکان بکے مجھو پکلار کلار کے وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ